Tacha Bracha. No, znowu jakaś prosta nazwa. Nie wiem, czy to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tym bardziej, że to trochę takie za bardzo chyba intelektualne. No ale przecież trzeba realizować, nie tylko obiecywać, doktorze Wilczurze, że skocznie, brutalnie i intelektualnie, ale no właśnie, jeszcze wypełniać. Więc zespół Dacha Bracha z Ukrainy. Oczywiście wypiszemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Niech każdy dowie się, jak pisze się nazwę zespołu albo jakiś tytuł. I doktor Wilczur jeszcze doda do tego znaki diakrytyczne. Ba! Doda jeszcze grażdankę, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, a jak się odpowiednim alfabetem zapisze, o, to o wiele łatwiej w takim razie. Można też pisać strefa@polskieradio.pl, no ale przecież wiadomo, że na 5 minut przed rozpoczęciem audycji Basia wyśle wielkoformatowe fotografie swoich piesków. No i obawiam się, że doktor Wilczur nie zdąży odetkać przed audycją, więc zapomnijcie strefa@polskieradio.pl, chyba że, o właśnie, to jest dobry pomysł, chyba że ktoś zapcha przed Basią następnym razem i wtedy Basia nie będzie mogła zakorkować. To jest dobry pomysł. Inne rady dla Basi płyną od naszego kronikarza Siwego, który bardzo się przejął kondycją Basi, którą opisywała w poprzedniej audycji, że zawala się stelaż jej łóżka. Być może ze względu na wagę samej Basi. Siwy radzi. Co do łóżka Basi i jej stelaża, który nie daje jej rady, to bardzo polecam jej finkę. Taką wersalko-kanapę, która wytrzymuje każdy ciężar. Mój sąsiad, który waży ponad 130 kilo, ma taką już kilka lat i żadne stelaże i sprężyny jeszcze nie wyskoczyły. No, my oczywiście potwierdzamy, że finka jest dobra na każdą okazję. Tervetuloa Englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. strefa@polskieradio.pl. Finkę polecamy wszystkim sympatykom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, Basi oraz wszystkim harcerzom. Ale co z finami? No przecież parytety muszą być zachowane. Dlaczego tylko o finkach, a nic o fina? No dobrze, doktorze Widurze, kto jak nie ty będzie zachowywał parytety? Finowie nazywają się Sarastus. Chłodozmian pięknie zaliczony, a także pięknie wypełniony dzisiejszy leitmotiv skocznie, brutalnie i intelektualnie. No chyba skocznie i intelektualnie to raczej nie było. Sarastus z Finlandii. O, tu nie ma żadnych znaków diakrytycznych. Napiszę tak jak jest. Zresztą fiński jest o tyle prosty, jeśli można mówić o prostocie fińskiego, tam kilkanaście przypadków w liczbie pojedynczej, a potem w mnogiej, plus podwójne litery. Nie można mówić o prostocie fińskiego. W każdym razie fiński jest o tyle prosty, że czyta się mniej więcej tak samo, jak się pisze. Można spokojnie, śmiało zacząć uczyć się fińskiego. Zespół Sarastus będzie też wypisany. Bez znaków diakrytycznych, bo ich nie ma tutaj. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Ciekawe, czy ktoś w Finlandii słucha, na przykład jakiś Fin, rodowity, żeby tutaj usłyszeć zespoły, których nie znał wcześniej. Kto słucha, o tym donosi trochę nasz kronikarz strefowy Siwy, ponieważ okazało się, że no powoli strefa rock'n'rolla wolna od Angola, nadawana między drugą a czwartą, wypada jakoś tak cudownie na wieczór za oceanem. W związku z tym tam już jej status powoli robi się kultowy, o czym donosiła jakiś czas temu słuchaczka Aga z Hicago. U nas ósma wieczór, nie to żebym narzekała, audycja powoli robi się audycją dla Polonii rozrzuconej w różnych miejscach na świecie. Mnie osobiście początek programu o 7 wieczorem jak najbardziej pasuje, pisze Aga. I my tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola zawsze powtarzaliśmy, że jesteśmy nadawani w bardzo dobrej porze. Nigdy nie narzekaliśmy na to pasmo, gdyż wiemy, doskonale zdajemy sobie sprawę, że umajamy i uprzyjemniamy naszym rodakom pobyty w różnych krajach, na świecie, w różnych strefach czasowych. No a w Polsce kto by chciał słuchać nie po polsku, nie polskich zespołów, nie po angolsku, nie angolskich zespołów. No nikt, więc nadajemy na cały świat. W sprawie, odnosząc się do Listela, Agi napisał nasz strefowy kronikarz Siwy. Słuchaczka Aga z Hicago, no, miała trochę racji. Potwierdza to moja podstrona strefy, mniej oficjalna, a przypomnę, że odnośnik do niej można znaleźć na naszej skromnej, drobnej, na której się udzielam i na której można odsłuchiwać archiwalne audycje. Można tam sprawdzić, z jakich krajów słuchają tych archiwalnych stref słuchacze. Jako kronikarz załączam owe statystyki. No i rzeczywiście, statystyka jak ta lala. Liczba wyświetleń bloga Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola według krajów prowadzi Polska. No to sobie słuchacze, ci, którzy nie chcą na żywo ze strefą, na żywo, sobie potem to odsłuchują i wyświetlają. Ale na drugim miejscu Stany Zjednoczone. No proszę bardzo. Na trzecim, to ciekawe, Rosja. O, widać, że tam jeszcze nasi cały czas są. Ciekawa pozycja piąta, napisane nieznany region. To ciekawe. Myślałem, że 100 lat temu mogły być jeszcze jakieś nieznane regiony, no ale teraz... Coś kulawa ta statystyka naszego kronikarza Siwego. Ale nic to. Dobrze, to skoro bardzo nas odsłuchują w Rosji, to w takim razie kolejny zestaw muzyczny dla tych, co śledzą strefę z Rosji. Niekoniecznie w tym mieście, z którym nazwa tego zespołu może się kojarzyć, ale nie, nie ma już takiego miasta, nie ma takiego miasta. Tutaj lekcja geografii oprócz lekcji lingwistyki stosowanej. Zespół Leningrad! если кто против, то я лично за. Ноги должны быть Италия. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Комплексная, как обед. Если кто против, то я лично нет. С ней хоть куда, хоть в Анталию. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Лариса, Тома и Маша, Женя, Полина, даже Наташа, Ира и точно Амалия. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Е-е-е-е. Опа! Давайте цыпочки сюда. Не есть какой-то секрет. Если кто против, то я лично нет. Манит меня место лобное и тому подобное. И тому подобное. И тому подобное. И тому подобное. И тому подобное. Хоть раз не строй тост из очень длинных фраз. Слова, они ценны, как бриллианты. Лучшие друзья девушек — это музыканты. Ночь напролет, вот как вода. Что нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делайте ли. Если ты узнал, то проснись ли. Водка, как вода. Что у нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делает сильней. Если ты устал, то проспись и пей. Ночь напролет, водка, как вода. Что у нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делает сильней. Если ты устал, то проспись и пей. Как мы сложили песню эту. Взяли говно, получили конфету. Жаль, что конфета все равно из говна. Прости, бля, поэта, большая страна. Ночь напролет, вот как вода. Что нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делайте ли. Если ты устал, то проснись ли. Во всех частях света из говна конфеты производят где-то. Есть такая маза, всем напиться сразу, чтобы вся планета пела песню эту. Ночь напролет, вот как вода. Что нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делайте ли. Если ты узнал, то проснись ли. Yeah! ждем перемен. В пламени нет, остался дым, и никто не умрет молодым. И любви нет, и любви тоже нет. Мы закутались в клетчатый плед, в тёлки вернулись в срок, и незачем сжать курок. Leningrad. To jest nazwa zespołu, a nie nazwa miasta. No tak, przy okazji lekcja geografii, ale oczywiście to wszystko wszyscy wiedzą, bo za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola już od lat. Kto by wytrzymał więcej niż 3 wydania? Oprócz tych słuchaczy, których mam teraz na myśli, mógłbym policzyć na palcach jednej łapy jako doktor Wilczur. O, zespół Leningrad oczywiście będzie wypisany ze znakami diakrytycznymi i grażdanką, żeby każdy mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci. Ta ryba, mam nadzieję, wypełniła nasz dzisiejszy leitmotiv skocznie. Potem było brutalnie i intelektualnie. No, z tą intelektualnością tu akurat bym nie przesadzał. No dobrze, to w takim razie Rosję mamy z głowy. Przypomnę, że oczywiście można dialogować, korespondować ze strefą. Oczywiście należy się wstrzelić w ten, jakby to powiedzieć, w to okienko, bardzo małe, mizerniutkie okienko czasowe, kiedy nasza słuchaczka Basia nie zakorkuje, nie zablokuje skrzynki listelowej doktora Wilczura wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. Chyba że ktoś zrobi to przed Basią i wtedy no, Basia zostanie na lodzie z podobiznami piesków. Ostatnio w to okienko mizerne, ciche udało się trafić słuchaczce Ani, która już od progu krzyczy: skandal! Dziś środa, a ja dopiero odsłuchuję ostatnią strefę. Miałam rację, że na podlaskiej majówce nie będę w stanie tego zrobić. Zapomniałam słuchawek, a nikt z przebywających ze mną osób nie mógł niestety znieść jakże szacownej i drogiej memu sercu tej audycji. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No ale kto by wiedział, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To jaki tam mamy kolejny człon po skocznie, który to człon wypełnili, mam nadzieję, członkowie zespołu Leningrad ostatnio. No to teraz brutalnie, dobrze. Brutalni będą w takim razie członkowie zespołu Angry i Oung Man. No, nazwa nie zachęca, ale przynajmniej śpiewają w odpowiednim języku. W jakim? No, po mandaryńsku. Po mandaryńsku. Z Tajwanu. Angry Young Man. Dalej, Pięknie, pięknie nam tu wypełnili drugi człon. Angry Eoung Man, tak się nazywa ten tajwański zespół. Na szczęście śpiewał po tajwańsku. Co ja plotę, to chyba mandaryński obowiązuje na Tajwanie. A może kantoński? Ech, doktorze Wilczurze, taki z ciebie lingwista stosowany, że... Naprawdę niczego nie można się od ciebie dowiedzieć. I jak ty ten dług społeczeństwu spłacasz, które cię tak pięknie, za darmo, absolutnie gratis, wykształciło na lingwistę stosowanego. No nie wiem, mam nadzieję, że człon brutalnie przynajmniej z całego leitmotivu, skocznie, brutalnie i intelektualnie, no, mamy wypełniony i zrealizowany. No oczywiście mógłbym coś takiego miłego dla ucha stonowanego zaprezentować, ale... Ale nie ma się co bać, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola obowiązuje też płodozmian. Czyli było tak, to będzie zupełnie inaczej i każdy sobie to jakoś podciągnie pod odpowiedni człon dzisiejszego leitmotivu skocznie, brutalnie i intelektualnie. Tym razem z Włoch. Roy Paci i Aretuska. Ci dicia Cristo lo me faccione di Shabbat. ti lavora le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Ricordati che ogni persona ha una sua dignità. Sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va. Se c'è chi domina, sdomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità. Nonostante troppi e troppi siano le difficoltà. Stato di calamità, suddito di società. Schiedato dalla realtà, schierato in cattività. Contro la meschinità, punto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare. È la mia gente che dà menzogne e tranquillità. Solo per chi sta di là di questo bel varietà. Presidente Maragia, oggi di servilità. Pagherete tutto e spero non nell'aldilà. Io e Cristo mi ha rispondi dalla croce. Forse si sono spezzati lì dovrazza. Cuvoli la giustizia si la fazza. Nessuno ormai più la farà vettia. Se tu sei nuovo e non si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia. Che hai un chiudato un croce non saria. S'avessa fatto ciò che ha di gottia. Che hai un chiudato un croce non saria. Tu ti lamenti ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. No proszę, doktor Wilczur siedzi w całej komodzie muzycznej, tylko słuchacze tam gdzieś w kącie narzekają: doktorze, ja tutaj w takiej szufladzie muzycznej siedzę, a drugi narzeka, ja w innej szufladzie takiej siedzę. Czy nie można by było tego jakoś tak ładniej, logiczniej powiązać, a nie, że wszystko z innej szuflady, że czady z niejednej szuflady tu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No, doktor Wilczur stara się, bardzo się stara, mozoli, no ale wiadomo, że wszystkim słuchaczom nie dogodzi. To akurat był zestaw włoski Roy Paci i Aretuska, też oczywiście będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy wiedział, co jest grane, chociaż to nie jest dobry stan. Raczej nikt nie powinien wiedzieć, co jest tutaj grane. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, ale no po pierwsze w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. No a po drugie, trzeba się wstrzelić w mikro okienko, mizerne, takie między momentem, kiedy dr Wilczur odblokuje swoją skrzynkę listelową, a ponownym zakorkowaniem, zablokowaniem jest jej przez wielkoformatowe podobizny piesków, jej piesków, przez Basię. Udało się to ostatnio Ani, która chciała podjąć wątek kościana, który dr Wilczur poruszył w poprzedniej audycji. Kontynuując wątek kościana, nie znam dobrze tego miasta, ale byłam tam kiedyś po mojego kochanego kota Szarla. O właśnie, Ania mogłaby wysłać wielkoformatowe podobizny swojego kota Szarla przed Basią, blokując jej skutecznie dostęp do skrzynki doktora Wilczura i wtedy Basia zostałaby na lodzie. Ale powracając do listela Ani. Jedyne, co kojarzy mi się z wymienionym przez doktora Wilczura placem Paderewskiego w tymże mieście, to Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny i sklep Hydraulik Instalator Wodkan CO i Gaz. A więc żądam, domaga się Ania, żądam sprecyzowania, którą to instytucję bliżej poznał doktor Wilczur. O, doktor Wilczur odpowiada. Trzeba było uważać. strefa@polskieradio.pl, no ale zapomnijcie o tym adresie listelowym, bo wielkoformatowe podobizny piesków i tak dalej. W pierwszej godzinie audycji mieliśmy Słowaków. No to, żeby zachować parytety, teraz będą Czesi, bo oczywiście, co prawda, nie mam tutaj w wykazie, o którym wspominałem wcześniej, że słucha Słowacja albo Czechy słuchają. No ale gdyby na przykład jedna osoba na Słowacji usłyszała, że są Czesi, a nie ma Słowaków i odwrotnie, gdyby w Czechach ktoś usłyszał, że są Słowacy w tej audycji, a nie ma Czechów, o, no byłaby międzynarodowa awantura. Więc w ramach parytetów Czesi zespół zwie się Paradę Marsz. Huracán. osobní stráž, ať už jenom žvaní a výkonnost neskrývá, nebo sliby honí, když mu stádo nekejvá, to je nejvlastnější pro tenhle. Je problém rychle pobyt kávu předhodit, pak nadělat skoulík rychle, je to krásně jenom chýt. To je nejvlastnější pro tenhle ráj. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, ať nám nová tleská. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, a může v klidu spát. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, to má rád. Dokonalej oblek, je mě vyholená tvář, zbytečnej a prázdnej, jako v ochu kalendář. Přes všechny prachy světa mě nejsotva pomluví, ve stanici, kde čeká, žádný vlak nezastaví. To je nejvlastnější pro ten ráj. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, ať nám nová tleská. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, a může v klidu spát. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, ať nám nová tleská. Pěkně sej moc, sej moc, sej moc, to má piękny czeski zapiewajło zespół Parade Marsz. To też wszystko będzie wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie powtarzam ten namiar, ale na szczęście dla niektórych oczywiście po raz ostatni, ale tylko w dzisiejszej audycji. Za tydzień o tej samej porze, czyli między 2 a 4 w nocy, bo oczywiście my, tylko my, nadajemy dla naszych rodaków rozsianych po różnych strefach czasowych i w Chicago na przykład to wypada o 7 wieczorem, bo kiedy taki rozsiany po świecie rodak może posłuchać dobrej audycji? No kiedy? No nie może, więc my to zapewniamy właśnie o 7 wieczorem w Chicago. No a rodak w kraju jakoś sobie poradzi. Oczywiście, więc mam nadzieję, że na całym świecie łączymy siły i łapy, aby słuchać kolejnej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola za tydzień, chociaż nie wiadomo, kiedy to pójdzie, więc dr Wilczur niczego nie obiecuje na wszelki wypadek, żeby nie musieć potem realizować. Ale tak patrzę na zegar, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. No, ładny finał może zapewnić paru wykonawców i parę języków, no ale doktor Wilczur na porządny, ładny finał wybrał Japończyków. Daddy.